पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होते हैं और तमोगुण में किए गए काम मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद स्काइस्क्रैपर बनवाना चाहते हैं तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है। अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी काम किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे या मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने या मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इससे समझ नहीं पाते, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक या नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उससे प्राण दंड मिलता है। यह राजा का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राजा है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चीटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में व्रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुओं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद गौरवी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहते हैं वह सबसे बड़े अज्ञान में रहते हैं। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगद्दिथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपनी नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो सब कृष्ण शक्ति संचारित। श्रील प्रभुपाद जो उपदेश देते हैं वो भौतिक समाज का उपदेश से एकदम विपरीत है। समाज को बनाओ, प्रगति होना चाहिए। विशेषकर भारत में भौतिक प्रगति के लिए सब व्यस्त है और भारतीय नागरिक की आशा है कि भविष्य में 10-20-30 साल में भारत एक वर्ल्ड पावर, दुनिया में प्रधान राष्ट्र बन जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद का मंतव्य है कि ऐसी प्रगति तो कोई प्रगति नहीं है। इस प्रकार उग्र कर्म करने से वो आर्थिक प्रगति जो है उससे मानव जीवन का वास्तव उद्देश्य भूल जाते हैं। इसलिए वो प्रगति तो कोई प्रगति नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको सोचनीय है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान इस भौतिक जगत के अनेक रूप सृष्टि की, प्राणियों के अनेक रूप, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पशु, चींटी इत्यादि, फिर भी प्रसन्न नहीं थे। ये सब रूप सृष्ट करने से भगवान प्रसन्न नहीं थे। ये सब रूपों से भगवान को आनंद प्रदान नहीं किया। तो मानव रूप सृष्ट करके भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि मानव रूप वो ही रूप है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति करना संभव होते हैं। और उसके पश्चात भागवत में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं जिसमें मानव जीवन का उद्देश्य लक्षित है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथे जनपथे जनमृत्यवन निश्रय से विषय खलु सर्वथ स्यात्। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी हरि कथा में बार बार इस श्लोक कहे। उनके श्रोतगण का विचार करने के लिए इसका अर्थ है कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो फिर भी हम अभी मानव जीवन प्राप्त हुआ है। दुर्लभ है मानव जन्म, और यही जन्म श्रेष्ठ देव स्वर्ग के देवों की स्थिति से और भी अनुकूल है इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, और भी अनुकूल है मानव जन्म। तो हम अभी मिला है मानव जीवन बहुत जन्मों के पश्चात, बहु संभव अंत है, बहु संभव अंत है, बहु मतलब बहुत अनेक, संभव अर्थात जन्म, अंत है उसके पश्चात। लब्ध्वा अभी प्राप्त हुआ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम जो अति दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम अभी इस स्थिति में बहुत संभवान थे बहुत जन्मों के पश्चात क्या मिला मनुष्य, मनुष्य की स्थिति, और वो मनुष्य शरीर कैसे विशेष है क्योंकि अर्थदम, अर्थ इस श्लोक में अर्थ शब्द का मतलब पैसे नहीं, अर्थ का मतलब परमार्थ, परमार्थ का मतलब आध्यात्मिक गति प्राप्त करना। तो पशुओं पक्षियों वृक्षों ये सब नीच योनियों के प्राणियों का जीवन में कोई अर्थ नहीं है, उनके जीवन में अर्थ केवल आहार निद्रा भय मैथुन और कुछ नहीं। तो मनुष्य जीवन में भी यदि हम पूरे जीवन बिठाते हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए तो हमारा जीवन निरार्थ है। तो अर्थधम अर्थ हमारा स्वार्थ क्या है, स्वार्थ के लिए सब व्यस्त रहते हैं परंतु स्वार्थ क्या है, किस लिए स्वार्थवादी भौतिक स्वार्थवादी स्वार्थ के लिए व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि स्वार्थ पैसा प्राप्त करने से हम सुखी होंगे। तो अर्थ क्या है, सुख प्राप्त करना, वो सब कुछ जो सब प्राणी करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, परंतु सुख क्या है कैसे मिलते हैं उसके बारे में लोग अज्ञानी है, तमगुण का प्रभाव है, नहीं जानते हैं वास्तव सुख क्या है। वास्तव सुख है कृष्ण सेवा सुख। तो मानव जीवन में अवसर है कृष्ण सेवा सुख प्राप्त करने के, कृष्ण सेवा करना संभव है इस मानव जन्म में, और वो कृष्ण सेवा करने से अपने आप सुख आते हैं, क्योंकि कृष्ण सेवा सुखमय है, और जो कृष्ण सेवा करते हैं तो कृष्ण सेवा करने से ही सुखी होते हैं, और जो कृष्ण सेवा नहीं करते हैं गगन चुंबी प्रसाद, वो शब्द है इस तात्पर्य में। स्काई स्क्रेपर भी बनाने से सुखी नहीं हो सकते। तो यही जीवन का रहस्य है। मानव जीवन में इस ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है। मनुष्यम अर्थद अनित्यम, अर्थात अस्थाई है। हम ज्यादा दिन इस स्थिति में नहीं रहेंगे, परंतु अभी अवसर है कृष्ण भक्ति करने के लिए। हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अभी आया हूं कृष्णामृत प्रभु का घर से, वो कैंसर हो गया कृष्णामृत प्रभु का, तो लग गए तो ज्यादा दिन उस शरीर में नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक दिवस पर बहुत से लोग मार जाते हैं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालय, अहानि हर रोज कितने सारे लोग मार जाते हैं। कितने कोई जानते, कोई है जनरल नॉलेज एक्सपर्ट? कितने सारे लोग मार जाते, कई लाख लगते दुनिया में। हार्ट अटैक से, कैंसर से, एक्सीडेंट से, हत्या से, सुसाइड से, बहुत कारण है। तो जो भी कारण हो, सबका एक दिन उसी रास्ते में जाना पड़ेगा। तो हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालय, बहुत से लोग हर रोज बहुत से लोग मार जाते हैं। तो जो बुद्धिमान है विचार करते हैं कि मेरा समय भी आएगा, जवानों हो इसी बात में विश्वास नहीं। तो मैं जवान हूं, शक्ति है मुझे, मेरे लिए उसके बारे में चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का जवान कल का कैंसर पेशेंट या हार्ट अटैक वाला, या जो जवानों भी मर जाते हैं, अहानि अहानि भूतानि, अनेक युवक भी मर जाते हैं हर लव अफेयर। ओ मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ दिए, अभी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, तो फांसी लगाते हैं खुद को। Without you, I cannot live. तुम के बिना मैं बच नहीं सकूंगा। तो ऐसे सब मार जाते हैं, कोई ज्यादा दिन यहां नहीं रहेंगे। तो इस बात को विचार करके क्या करना चाहिए? सोचिए कि मनुष्य जीवन अर्थदम है। मनुष्यों जन्म में कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की संभावना है, संभावना है अन्य जन्मों में भी, लेकिन जो कृष्ण भक्ति जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है मानव जन्म में, तो और भी बहुत ही दुर्लभ है अन्य जन्मों में। तो संभव है अति विशेष कृपा से, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कुत्ता था जो शिवानंद सिंह का कृपा पात्र थे और वो खुद था शिवानंद सिंह की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली और सीधा वैकुंठ गए है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दक्षिण भारत में सप्त ताल वृक्ष चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन से तो अंतर्धान हो और वैकुंठ गए है। तो संभव है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से, परंतु वो बहुत ही दुर्लभ है। मानव जन्म में अवसर है कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना, तो अभी अवसर है और कुछ दिन के बाद वो अवसर समाप्त होगा, अर्थात मानव जीवन की समाप्ति होगी। तो उसलिए चूर्णम्यते अभी अभी करो भक्ति, देरी मत हो। तो मेरा यही काम है, वही काम है, दूसरा काम है, तो ठीक है बाद में भक्ति करो। तो बाद में बहुते लोग को बाद में गच्छन्ति है यमालयम, यमराज के पास जाते। तो मैं भक्ति करने वाला था लेकिन समय नहीं मिला, मेरी क्या गलती है, यही बात तो नहीं चलेगी। तो चूर्णम्य चेत न पथित अनुमृत्य यावत, तो अब तक मृत्यु नहीं हो इस जीवन में, तो समय ही है। तो इस समय को अच्छी तरह प्रयोग करो जिससे इस शरीर के का पतन के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होगा, निश्चय सर। हरे कृष्ण, इसको हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण। निश्चय से मंगल कार्य करना चाहिए, कुरु पुण्य हो रात्र त्याज दुर्जन संसार्गम भज साधु समागम। परामर्श है तो असत्संग त्याग और सत्संग करो, त्याज दुर्जन संसार्गम। दुर्जन का मतलब जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो वो असत्संग छोड़ दो और भज साधु समागम। संत सज्जनों की पूजा करो, ऐसी संगति करो। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, आज दस सितंबर है नहीं 2007, तो हम 11 सितंबर का सूरज देखेंगे कि नहीं कोई निश्चित नहीं है। हम ऐसे बहुत है, मैं कल वहां जाऊंगा, कल ऑफिस जाऊंगा, कल दल विद्या नागा जाऊंगा, तो हम ऐसी योजना बनाते हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है, अश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। तो श्वास पर विश्वास भी नहीं है, श्वास लेते हैं और उसको फिर निकालने के पहले खत्म हो सकते सब कुछ। तो विश्वास होना चाहिए भगवान कृष्ण में। तो इस आधुनिक तथाकथित सभ्यता गार्हित है, क्योंकि मनुष्यों का जन्म का उद्देश्य जो कृष्ण भक्ति करना है, तो उससे बिल्कुल विपरीत दिशा जा रहा है। प्रगति, प्रगति का मतलब स्काईस्क्रेपर बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, तो क्या लाभ है, बड़ा बिल्डिंग बना और फिर मरण के पश्चात अगर आ सकती हो तो ऐसा वापस आ सकते ऐसा चूहा का रूप में एक ही बिल्डिंग में, और बोला ना पिछले बार जब यहां था कि एक बार स्वीडन में और भक्तों शिल प्रभुपाद के शिष्यों शिल प्रभुपाद को एक नया किराया का बिल्डिंग शिल प्रभुपाद को दिखाया कि यहां पर हमारा मंदिर प्रचार केंद्र होगा। तो सब कमरे प्रभुपाद को दिखाया तो एक द्वारबाजा खोल के सब देखे कि वो कमरे में एक चूहा है, और शिल प्रभुपाद बोले कि उसका पिछला जन्म में वो इस बिल्डिंग का मालिक था और उसकी इतनी सी आसक्ति थी इस बिल्डिंग के लिए कि वो वापस आया है एक ही बिल्डिंग में, लेकिन उसका कर्म फल ऐसे था कि मालिक का रूप में वापस नहीं आ सकता, चूहा का रूप में आया है। और आपका मालिक उसको मार देगा। और एक कहानी है कि एक धनी मनुष्य के धनी मनुष्य तो मार गया था, और वो राजमहल जिसमें रहता था तो उसके उसके बाहर जन्म लिया था चामर का परिवार ने, तो वहां गया वो ऐसे मूछी का काम करने के लिए, और वो पिछले जन्म में वो बिल्डिंग का मालिक जो था उसके सब पुत्रों उसको भगा दिया, यहां से जाओ। तो उसका ज्ञान नहीं था कि पूर्व जन्म में ये बिल्डिंग मेरा था, लेकिन ऐसे काल चक्र ऐसे होते हैं। तो इस आधुनिक सभ्यता रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, रजोगुण से सब बहुत व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, बहुत ही आशा है मैं बड़ा होऊंगा, मैं धनी होऊंगा, मैं प्रभावशाली होऊंगा। तो रजोगुण का प्रभाव ऐसे है, और तमोगुण का प्रभाव प्रकट है पशु हत्या विशेष कर गौ हत्या में, शराब और सभी प्रकार का नशा सेवन करने से, और इस अज्ञान से। तो कोई नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत तीव्र शब्दों से इस तथा कथित भौतिक सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है समझना चाहिए, नहीं तो हम हरे कृष्ण माला करके भी विभ्रमित रहेंगे कि जीवन का उद्देश्य है बड़ा बिल्डिंग बनाना और काफी पैसा प्राप्त करना, और हम भी भक्त है, हम माला करते हैं और आशा है कि भगवान की कृपा से हम बड़ा धनी बन जाएंगे। तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, समझना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको लक्ष्य करके पूरा जीवन ऐसे बिताना चाहिए। तो यदि जीवन का यदि तो नहीं है, जीवन का उद्देश्य ही कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होती है? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन पर जायते, भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती है। भक्त्या और एक श्लोक है, भक्त्या संजायत है भक्त्या, भक्ति से भक्ति होती है। तो भक्ति करने के लिए समय रखना चाहिए, भक्ति करने के लिए तो कम से कम 4-5 घंटे की साधना करने चाहिए। 2 घंटे माला के लिए, फिर मंगल आरती, भगवत श्रवण, तो कम से कम 4-5 घंटे समय लगते हैं कृष्ण भक्ति साधना। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों को ऐसे कार्यक्रम दिया कि 4:30 बजे से 9 बजे तक सुबह साधना होती है 4.5 घंटे सुबह, और शाम को आरती और भगवद गीता प्रवचन सुनना तो कम से कम 1.5 घंटे। तो ऐसे कम से कम 6 घंटे समय की साधना प्रत्येक दिवस पर। और श्रील प्रभुपाद और भी बोले कि मेरे शिष्यों का कर्तव्य कम से कम दिन में 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करना। तो ऐसे कम से कम 7 घंटे साधना। तो अगर हम पैसे के पीछे व्यस्त रहते हैं और समय नहीं है साधना के लिए, तो हम अगर हम साधना नहीं करेंगे तो साधना करने का फल नहीं मिलेगा। तो अंतर है, यदि हम जैसे तैसे हो ऑफिस जाने का समय मशीन पर क्लिक क्लिक ऐसे नाला हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हम एक ही फल नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह ध्यान से जप करने से तो कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम रजगुण और तमगुण से बचेंगे और हम सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम शुद्ध सत्व स्थिति में प्रवेश कर सकते। तो यही बात सोचनीय है। इस वर्णन प्रदान करने से भगवान श्री कृष्ण हमको चेतावनी देते, कि राजगुण तामगुण से लिप्त होने का फल है इस जीवन में दुख भोगना और भविष्य में भी घोर अंधकार में प्रवेश करना। तो तमसी वहां ज्योतिर्गमय तमस अंधकार से आ जाओ प्रकाश में आ जाओ। वो प्रकाश क्या है? कृष्ण भक्ति ज्ञान प्राप्त करना। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? तो पहले सबका निश्चित करना, तो मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है? तो सब दीक्षित भक्त से यदि हम पूछेंगे आपका जीवन का क्या उद्देश्य, तो सब कहेंगे कृष्ण भक्ति करना। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए सब क्या करते हैं भक्ति के लिए। खाली बोलने से और हरे कृष्ण कुछ जाप करने से तो भक्ति नहीं होती है। भक्ति में शास्त्र के अनुसार प्रयास करना चाहिए, समय निकालना चाहिए भक्ति करने के लिए। तो यदि भक्तों साधारण अज्ञानी तमगुणी लोग जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, और यदि भक्तों का जीवन का उद्देश्य है धनी होना, सक्सेसफुल तथाकथित सक्सेसफुल होना, तो यही प्रमाण है या लक्षण है कि वे विभ्रमित है जीवन का उद्देश्य। तो कुछ भी काम करना है लेकिन काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षण इत्यादि भक्तिश्चैनवलक्षण तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो ये श्रेष्ठ शिक्षा है कृष्ण भक्ति, नवदा भक्ति करना चाहिए, नहीं तो फल होगा। क्या फल होगा? वो ही फल होगा, दुखम अज्ञानम तमसः फलम, दुख और अज्ञान। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? क्रिएटर भगवत्या था, क्रिएटर श्रवणम क्रिएटर करने चाहिए। किसी भक्त का बड़ा भक्त होंगे भक्तों का कोई एम्बिशन नहीं है. ये शब्द है अंग्रेजी शब्द एम्बिशन. एम्बिशन का मतलब बड़ा होना की इच्छा. तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य की माँ श्रील प्रभुपाद को अभियोग किया, शिकायत की कि ये सभी भक्तों का कोई एम्बिशन नहीं है, अर्थात बड़ा होना की इच्छा. श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य जवाब दिया कि हमारा स्पिरिचुअल एम्बिशन आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा होना की इच्छा. प्रभुपाद ने भक्तों की कोई एम्बिशन नहीं, बड़ा होना हमारा उद्देश्य नहीं, सेवा कर मैं बड़ा होऊंगा ऐसा कुछ अभिलाष नहीं, सेवा करने की इच्छा. तो प्रयास करूंगा जितने भी संभव हो गुरु और कृष्ण की सेवा करने, परंतु बड़ी सेवा करके भी भक्तों का विचार है कि मैं कुछ भी नहीं किया था, वो सब गुरु और कृष्ण की कृपा. जब भी मन में वो इच्छा आते हैं या वो विचार आते हैं बड़ा होना ये या मैं बड़ा हूं, तो सर्वनाश होते पतन का कारण है. तो भक्तों का कर्तव्य है बहुत प्रयास करना कृष्ण सेवा में, लेकिन फल दूसरों मुझको प्रशंसा करेंगे वो प्रतिष्ठा तो नहीं चाहते. प्रतिष्ठाशा भक्ति का सबसे बड़ा बाधा है. और कुछ प्रश्न? वो श्लोक क्या है? स्वप्नाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. स्वल्प धर्म पालन करने से हमको महाभय से बचाना है. ये दो श्लोक में क्या क्या समन्वय है या क्या दोनों की एक ही बात है? नहीं, अनकॉन्शियसली चैंटिंग मतलब चार प्रकार का नामाभास है ना, हेल स्थोभ संकेत और क्या है, हेल स्तोभ संकेत और परिहास, चार प्रकार का नामाभास है. जो लोग नहीं जानते ये हरि नाम की महत्व है तो फिर भी जैसे तैसे वो बोलते हैं. जैसे कि एक प्रकार है तो ऐसे वो सब हरे कृष्ण वाले हैं। तो हरे कृष्ण बोलते हैं तो हे भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे हमको सिखाया आईनंद किंकरंग पतितं मां विषमै भवं बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित जुली सद्य संग चिंता। उसी भाव से हरे कृष्ण नहीं कहते तो फिर भी हरे कृष्ण बोलते, नाम की क्या महत्व है तो नहीं जानते, या परिभाष में हरे कृष्ण वाले हैं, या अनकॉन्शियसली एक और बात है, एक और प्रकार है कि अन्य वस्तुओं को निर्देश करना। जैसे कलकत्ता में हरि राम गोयनका सरणी है, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछते तो मैं महात्मा गांधी रोड जाऊंगा कैसे जाना है, और दूसरे व्यक्ति बोलते तो उस रास्ते में जाओ फिर उस रास्ते में जाओ फिर हरि राम गोयनका सरणी में जाओ, तो हरि राम बोलते, तो हरि और राम का स्मरण नहीं होते थे फिर भी नाम बोलते। और पाश्चात्य देशों में सिनेमा का एक नाम है सिनेरामा और लॉन्डरामा जिसमें वो वॉशिंग मशीन है ऐसी दुकान है लॉन्डरामा बोलते, तो मैं लॉन्डरामा जाता हूं, आई एम गोइंग टू द लॉन्डरामा, तो रामा नाम आया है उसमें। और ऐसे भी है, भगवान इतना दयालु है कि यदि एक वचन में यदि रा शब्द आते हैं और कहीं शब्दों के पश्चात म शब्द आते हैं तो रामा बंग का फल मिलते हैं। You rascal, go see your mother. Ra, rascal, ra shabda, mata, ma shabda. Rascal, go see your mother. So ra ma. Oh, do shabda hai aise. So Rama ka smaran nahi hote, to fir bhi naam bolna ka fal aate. So premi bhakton pura dhyan pura prem se राम नाम बोलते हैं और उससे फल मिलते प्रेम, परंतु नामाभास बोलने से वो नीच योनि में प्रवेश करने से बचाते हैं, तो प्रेम नहीं देते नामाभास, लेकिन उससे भक्ति का आभास मिलता है और वो आभास से धीरे धीरे वास्तव भक्ति भी मिल जाती है। इसका पूरा यही विषय का पूरा विश्लेषण है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रचित हरिनाम चिंतामणि, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश हरिनाम के बारे में उसमें संकलित है। और हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। कुछ प्रसाद है सर्वविलास।